paneta daurada del meu carret de fira. Cavallet de carteró de mig pam tot pintat, havent caminat tant pels camins sense ira, que ara ens cal reposar i agrair nostre fat. Ja no tornaré més fent osca, osca corrent, a carregar amb palets el teu quadrant de fusta. Campaneta daurada, tu em sabies content, ara em mena la gent i tot hora tinc justa. I sóc infant encara i no puc fer enesament. Cavallet de cartró, tu em sabies la joia, si ara jugués a córrer, què diria la gent? Trobaran molt millor que estimi alguna noia, tant si és vella com no, cavallet tot pintat, campaneta daurada, i que us deixi el terrat.